Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler namazın kılınışı fıkıh açısından. Namazın tabi farzı var, vacibi var, sünnetleri var, müstahapları var. Bunları yerine getirmek fıkıh açısından. Namaz iki bölümden oluşuyor. Şart rükün deniyor bunlara. Şart rükün. Şart namazdan önce bunda yerine getiriliyor. Yani şart yerine gelmeden namaza girilmiyor. Neye benziyor bu? Mesela bir kişi bir göreve girecek. Bundan tabi şartları var. İşte yaşı, diploması, şunları bunları getir diyorlar. Bunlara yoksa iş tabi giremiyor. Namazı bunun gibi, önce Allah-u Teala buyuruyor, şartlarını getirin, şartlarını. Namazın şartıyla rükün arasında bir fark var. Hepsi farz bunların. Şartların namazın sonuna kadar bulunması gerekiyor. Rükün öyle değil. Örnek verelim. Mesela, hadesten taharet, abdest almak şart. Setri avret. Örtülmek namazın şartı, farz. Niyet namazın şartı, farz. İstikbali kıble, kıble dönmek farz. Bir insan namaza durdu, abdestini aldı, şartına geldi. Namaz abdesti bozuldu, namaza bozuluyor. Kişi namaza duruşta kıbleye döndü. Ama namaz kalırken kıbleden başka yere dönüyor, namazı bozuluyor. Demek ki şart bu anlama geliyor. Namazın şartlarının namaz süresince mutlaka devamı gerekiyor. Bunların biri de önemlisi, yani çok önemlisi niyet. Niyet de namazın şartı. Önce niyet ediliyor, namazdan sonra giriliyor. Bu da abdest gibi, kıbleye yön dönme gibi namazın şartı olduğu için bu niyetin de namaz kıldığı sürece bulunması gerekiyor. Nasıl oluyor bu? Mesela insan bazen dalıyor namazda. Dalmama gerekiyor ama oluyor hepimize bazen, gafletten oluyor. Kişi o hale geliyor ki namaz kılıyor ama acaba ne namazı kılıyor? Farkında bile değil, unutuyor bile. Sünnet mi kılıyor, farz mı kılıyor, ne kıldım ben farkında değil. Bu da olmaz bu şekilde. Yani namazın şartlarının abdest gibi, kıbleye dönme gibi, üstün başı örtme gibi niyetin de namaz kılığı sürece unutulmaması gerekiyor niyetinde. Namaza şimdi başlamaya gelince inşallah namaza tekbirle başlanıyor namaza giriş. Namazın şartlarına getirildi, abdest alındı, üstü başı temizliğine bakıldı, vakit beklendi, kıbleye döndü, niyetini yaptı, namaza giriş. Tekbir namaza giriliyor, Allahu Ekber. Sondaki rı cizim olacak. Ekber diyor, ona hareket verilmez. Allahu Ekber. Bu farz muhteremler. Bu iki kelime, tekbir almak, dile kolay fakat farz. Farz demek, yerine getirilmesi mutlaka gerek, bir de sevabı da o derecede büyük oluyor yani. Bir Allah-u Ekber demek farz olduğu için sevabı da o derece büyük oluyor. Şimdi insan nasıl tekbir alacak? Tabii konumuz fıkıh olduğu için kişi kıbleye döndü. Niyetini yaptı, tekbir alacak, önce iki elini kaldıracak. Eli kaldırmadan tekbire başlanmayacak. Eli kalkacak. El ne kadar kalkacak, nasıl olacak? Hanefi mezhebine göre, inşallah diğer mezhepleri de anlatacağım, çünkü cemaatten Şafii mezhebi olanlar bulunuyor. Hanefi mezhebine göre, eller nasıl kalkacak? Avuç içleri kıble dönecek. Parmaklar kapalı, açık olmayacak parmaklar. Kapalı ama kendi halinde, öyle sıkmıyor parmaklara da, kendi halinde avuç içleri kıbleye dönecek. Baş parmakların ucu, baş parmakların ucu kulağın altına yumuşak dokunacak. Dokunacak. Bu şekilde eller kaldırılacak. Allahu Ekber'in rı'da, re'de ellere bağlamış olacak. Allahu Ekber kısa olmayacak böylece. Demek ki önce el kalkacak. Hanefi mezhebinde parmaklar kendi halinde olacak. Avuçlu kıbleye dönecek. Baş parmak uçları kulağın yumuşağına hafif dokunacak. Böyle döndükten sonra Allahu Ekber el bağlanacak. Hanefi'de erkekler için tabi bu. Yine Hanefi mezhebinde hanımlara gelince hanımların parmak uçları, üst parmak uçları omuz hizasına gelecek kadınlarda. Kadını fazla kaldırmayacak. Demek kadınların parmak uçları omuz hizasına kadar kalkacak. O yine kıyıya dönecek, bunda dönecek. Neden? Kadınların açılmaması için. Eğer kadın elini fazla kaldıracak olsa, tabi kadının başı açılabilir filan. Bunun için kadın kapalı olması gerektiği için böyle yapacak kadınlar. Şafii mezhebine göre ise tekbirde el parmaklarının uçları kulağın üst hizasına kadar gelecek. Onlar biraz az kalacaklar Hanefi'den. Parmak uçları kulağın üst hizasına kadar gelecek. Allahu Ekber aynı tekbir alınacak. Yani bütün müşriyet ittifak ile tekbir değişmiyor. Allahu tekbir alacak. El bağlanacak. El nasıl bağlanacak muhteremler şimdi? Buna tabi Hanefi'de erkek, kadın, Şafii'de mahallede değişiyor. El bağlantı buna değişiyor. Hanefi mezhebine göre eller göbeğin altına bağlanacak erkekler için. Demek ki eller göbeğin altına bağlanacak. Nasıl bağlanacak? Sol el altta olacak. Sol altta olacak. Sağ el üstte olacak. Sağ elin iki parmağı, baş parmakla küçük parmak halka şeklinde sol elin bileğini kavrayacak. Kavrayacak bu şekilde. Üç parmak üstte olacak. Demek ki sağ el sol elin üzerine konacak ama düz konmayacak. Sağ elin küçük parmağı ile baş parmağı halka şeklinde olacak. Sol elin bileğini kavrayacak, üç parmak üzerinde olacak ve eller, Hanefi'de erkekler elini göbeğinin altına koyacaklar. Kadınlara gelince Hanefi'de yine kadınlar ellerini göğüs üzerine koyacaklar. Onunla halka yapacak kadınlar böyle. Düz olarak kadınlar sağ elin avucunu sol elin üzerine, ters üzerine koyacaklar. Onunla ellerini göğsüne koyacaklar kadınlar. Şafii mezhebine göre erkekler, onlar göbek ile göğüs arası ortaya koyacaklar Şafii mezhebinde. Demek ki Şafii mezhebinde göbek ile göğüs arası ortasına eli koyacaklar Şafii mezhebinde. Tabii hep bunların mezheplerinin delilleri var muhteremler. Yani niçin böyle yapılıyor? Mutlaka hadise dayanıyor, şeye dayanıyor tabi bunlar tabi. Tabi o konulara girersek olmaz tabi şimdi. Bir tekbirle uzar giderken böyle şey. Şimdi el bağlandı. Kul burada Allah-u Teala Celle Şanlı'ya teslim oldu şimdi. Namaza girdi, elini bağladı. Allah-u Teala kul teslim oldu. Şimdi ne yapacak? Önce okunacak olan Sübhaneke duası muhteremler. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ve tebârek ismük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe gayrük. Bunu okumak da sünnettir. Bunu bilmiyorsa ne yapacak? Bilmiyorsa tabii o an için okumaz, namazını yine kılar. Ama tabii öğrenmeye çalışacağız muhteremler. Öğrenmeye çalışacağız bunu inşallah. Çünkü namazın her adabını bile yerine getirirsek namazımızın sevabı büyüyor muhteremler. Sonra şunu arz edeyim öncelikle inşallah. Namaz maneviyata bir insan bedenine benzetiliyor maneviyata namaz. İnsanın bedenine teşbih benzetiliyor namaz. İnsanın bedeninin dış organları var. İşte göz, kulak, el, ayak gibi. İç organları var. Kalp, ciğer, böbrekler gibi, akciğer gibi, karaciğer gibi. Nedir bunlar? İşte namazın dış şartları, farzları, dış organlar. Namazın iç şartı, iç organlar. Bir de namazın tabii sünnetleri var, adabı var, müstahabı var yani böyle. Yapması olur gerçi ama yapsa sevabı var. Bunlar neye benziyor? Mesela kaş. İnsanın gözünde kaşları var. Olmasa da yaşayamaz mı? Yaşar. Ama hem insanın görüntüsü bozulur, hem alnından gelen ter gözleri yakar. Demek ki bunun gibi mesela saçlar. Bir insan başı saç olmasın, insan gene yaşar, ölmez. Ama kel bir insan, hele bir genç kız mesela, hiç baştan saç olmaz, kel olsa nasıl olur görüntüsü? İşte namaz da bunun gibi. Yani namaz da, efendim işte bu sünnettir, müstahaptır, olmazsa olmaz mı, olur gibi demeyelim. Ne yapalım? Kendimizi zorlayalım, namazı daha güzel kılmaya, öğrenmeye çalışalım inşallah Teala. Bir de şu var muhteremler, bir insan bedeni ne kadar güzel olsa, insan bedeni, her bakımdan beden tam yerinde, organları, dışı, içi, saçı, kaşı, hepsi yerinde bedenin, gayet güzel. Ama eğer o bedende can, ruh yoksa gene bir şey yaramıyor tabi. İşte namazın da canı ihlas, huşu. İhlas, huşu namazına canı. Yani kişinin namazı Allah için kılacak. Mevlamız buyuruyor sebillah. Ekimiz salate li zikri mevlam. Ekimiz salate, kulum namaz kıl. Ne için? Lizikri, hatırlaman için. Bunun için bir de namazın özeli de, canı da huşu, huzur namazla. Demek ki tekbir aldık, elhamdülillah, Sübhaneke okuduk. Ondan sonra evli çekmek gerekiyor burada. Allah'a sığmak için Euzü billahi mineşşeytanirracim. Demek bu da sünnettir. Peki neden sayayım sünnetin vacibini muhteremler? Namazda bir eksik hata yaparsak acaba ne yapmamız gerekiyor? Secde mi gerekiyor? Gerekmiyor mu? Namaz iadesi mi gerekiyor? Bunun için namazın mutlaka farzını vacip ve gerekiyor muhteremler. Bir insan namazın farzını, vacip sünnetini bilmezse namazı yanlış yaptı mı? Ne yapması gerektiğini bilemez. Eğer namazın bir farzı eksik kalmışsa o namazı iadesi gerekiyor mu? Mesela bir kişi namazı bitirdi, selam falan bir namazı bitirdi, aklına geldi. Ben bir rekatta rükû yapmamıştım, aklına geldi. Ne yapacak? O namazın tekrar kılması gerekiyor, iadesi gerekiyor mu? Rükû farz çünkü böyle, farzdır. Ama namazda kişi bir vacibi terk ettiyse, kasten terk etmez tabi, terk ettiyse namazın sonunda sevilsiz yapar, yeterli. Yeterli bunda. Eğer namazın bir sünnetini terk ettiyse, yalnız onun sevabından mahrum kalır, bunda bir şey gerekmez. İşte demek ki tekbir almak farzdır. Bir insan tekbir almadan namaza girdi. Hatta bu tekbirin ayakta alması da farzdır. Bazen şöyle oluyor, bir kişi camiden geliyor, bakıyor ki cemaat namaza başlamışlar. Tam böyle safa doğru yaklaştığı, geldiği anda bakıyor, hoca efendi rüküye gidiyor. O da çünkü rüküye yetişirse imamla birlikte rekat sayılacağı için bu rekatı kaçırmayayım diye hem tekbir alıyor hem rükûya gidiyor. Allah'a böyle eğiliyor. Bu ki namaza girmemiş oluyor bak bu terimler. Ama girmemiş oluyor böyle şey. Neden? İlk tekbir, iftah tekbiri bunun ayet almasına farz. Bu rükûdeyken bunu aldı. O rükû farzı terk etti burada bu. Bunun namaza namaza girmemiş oluyor. Bir hasta kişi bile eğer ayağa kalkıp da Allah-u Ekber diye tekbir alabilecek kadar gücü varsa mutlaka ayağa kalkacak, namaza öyle girecek. Farzda. Farz namazına ayet almak farzı bunu. Sünnet oturup başlayabilir muhteremler. Bazı kişiler var mesela, yolda yürüyor. Hatta camiye yürüyüp de geliyor. Bakıyorum farz namazı oturup da başlıyor böyle. Olmaz. Eğer ayağa kalkıp da ayakta Allah'a ödeyecek kadar bir gücü duracak kadar gücü varsa farz namazında ayağa kalkacak, tekbir ayakta alacak. İşte namazın böyle incelikleri var muhteremler. İşte Allah korusun, bakarız yarın mahşer gününde namazdan boşu çıkarız. Bunun için ihtiyati kaza da kılıyor bazıları, kılarlar. İhtiyati kaza kılarlar böylece hatam olmuşsa diye. Şimdi ayakta tekbir aldık elhamdülillah. El bağladık, Sübhaneke okuduk, enzeyi çektik. Şimdi sıra geliyor, kıraat deniyor, okuma. Kıraata sıra, okumaya sıra geliyor. Kıraat farz. Namazda Kur'an okumak farz. Yalnız burada işraat farkı oluyor tabi burada. Diğer üç mezhebe göre, Şafii, Hanbeli, Maliki'ye göre namazda Fatih okunması farz. Yani bir kişi Fatih okunması namazı olmuyor onlarda. Hanefi'de ise vaciptir okunması. Da nedenleri var bunların. Girmiyor, okura girmiyor. Fatih-i Şerif tabi namazında bir özü direği. Fatih-i Şerif böylece. Yani gerçekten Fatih anlamı bitmez böylece. Fatih-i Şerif namazın özü, direği, Kur'an-ı Kerim'in özü, Fatih-i Şerif, Allah tam bir kulluğun, Allah'a bir anlaş sözlerinin tekrarı namazda, Fatih-i Şerif. Yalnız namazda Fatiha'yı ve zamm-ı sure okurken acele etmememiz gerekiyor muhteremler. Çünkü Allah huzurundayız Celle Şanuhu. Allah Teala bizi görüyor, biliyor. Allah huzurundayız. İbadetteyiz. Namaz şöyle kılıvereyim değil, baştan sağma değil namaz böyle. Namaz dinin temeli, rüknü dinin. Bunun için kıraatte acı etmeme gerekiyor. Mevlamız buyuruyor, Sebillah, verettilil Kur'an'e tertila. Allah'a emanet. Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okumuyorum. Tertil, böyle harflerini güzel belleyerek, kelime kelime çıkararak acı etmeden oku. Melal buyuruyor böylece. Mesela Estağfirullah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İlâr ki muhterem böylece. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Olmaz muhterem de böyle. Allah huzurundayız. Şimdi öyle kişiler oluyor ki namaz kılanlar, mesela bazen yanımda sünnet kılarken namaza beraber başlıyoruz. Ben daha Sübhaneke'yi bitirmiyorum, bakıyorum zavallı rükûya gidiyor. Peki ne zaman okudu Sübhaneke'yi? Ne zaman Enzi Besme'yi çekti? Ne zaman Fatih Zamm-ı Sure'yi bitirirdi? Çabuk okuyorum, okunmaz muhtemelen. O okuka denmez ona böyle şey. Sahabeden biri Peygamber'e geldi. Ya Resulallah, ben Kur'an-ı Kerim'e çok aşıkım ya Resulallah. Hep hatim indirmek istiyorum. Ne kadar zamanda Kur'an-ı Kerim hatmedeyim? Peygamber dedi ki bir ayda hatmet. Yarın çok bir ay bana. Ben dayanamam. Daha çabuk bitireyim. 15 günde, bir haftada yine az, daha çabuk. Ben kısalamam ya Resulallah. Peygamber son olarak ona 3 gün dedi. 3 günde hatim et. Ya Resulallah ben daha kısa zamanda yaparım. Peygamber hayır. O Kur'an olmaz bu muhteremler. Eğer üç günden önce hatim edersen, o Kur'an hatim olmaz, o Kur'an yerine geçmez buyurdu. Neden? Böyle vız vız geçecek, arı vızısı gibi o Kur'an sayılmaz buyurdu muhteremler. Bunun için aziz cemaatimiz, eğer bizler namazlarımızı güzel kılarsak, namazdan bir şey alırız böylece. Namazdan bir tat feyiz alırız. Şimdi bakın şu yaz mübarek yaz gününde, biri dondurma alıyor. Nasıl yiyor dondurmayı değil mi? Şöyle böyle yavaş yavaş içine sinir sinir dondurmayı yiyor böyle. Hem atmıyor ağzına hap gibi böylece. Çay içen kişi, bakıyorsun alıyor neşkeni şöyle, böyle yudum yudum yüzey çay içiyor böylece. Yani ah bir ürün sigara bile. Yani inşallah bırakır cemaat onu inşallah da, yani bakayım sigara içen kişi bile, onu böyle çekerken böyle ondan zevk Allah çekiyor onu bu şekilde böylece. Yani namaza gelince, Elham Fatih Sübhaneke hemen yuvarlıyor, rükü secde kalk, olmaz muhteremler. Demek ki mutlaka kıraatte böyle yavaş yavaş okuma gerekiyor. Fatih okumak vaciptir. Hanefi'de, diğer mesele üçünde farzdır. Fatih'den sonra Zamm-ı Sure deniyor. Zam ilave ek anlamına geliyor. Fatiha'ya bir süreyi ilave etmek anlamına geliyor Fatiha'dan sonra. Tabi isteyen kısa sureleri okur, isteyen bilen baş ayet-i kerimeleri okur. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa hepsi okunur namazda, ne varsa. Mesela bir kişi sabah evde kılacak. Uzun okuması da bilmiyor. Eğer Aman-ı Resulü'yü mesela biliyorsa onu da oku muhteremler. Yani bazen soruyor hatta böyle. İşte Kur'an'da namazda şu okunur mu? Kur'an-ı Kerim'de ne varsa hepsi okunur. Yalnız burada bir usul vardır, kural vardır. Bu da nedir? İlk rekatta Kur'an'ın üst tarafından başlamak. Yani Kur'an-ı Kerim'i ters okumamak gerekiyor. Tabi kısa sürede örnek vereyim inşallah. Mesela bir kişi namaza durdu, ilk rekatında Elham'dan sonra Elham Tekevi okudu ilk rekatında. İkinci rekatta El-Kariyat'ı okursa olma muhtemelen, daha yukarıda bu şekilde böylece. Demek ki ikinci rekatta biraz daha açtan okuyacak. Bir de şu var, kısa surelerde tek sure atlamayacak. Mesela Elham'daki gibi okudu, ikinci devleti de okusa olmaz. Olmaz. Arada tek sure atlanmaz. İki sure atlayabilir Zamm-ı Sure'de. Bu fıkıh konuları muhteremler biraz tabii karışık oluyor. İnşallah karışmayız bunları adı cemaatimiz. İyi belleme gerekiyor bunları. Bir de şunu arz edeyim. Namazla ilgili çok da bidatlar var. Dinde olmayan, sünnette bulunmayan çok uydurma saftalar var. Çok namazla ilgili böyle. Genellikle hanımlarımız, bunlar çok uğraşıyor hanımlarımız böyle şey. Bir gün kadın biri şu soruyu bana sordu bakın muhteremler. İlk ondan duydum böyle. Namaz kılacağımız zaman dedi, tesbihi dedi, sağ mı koyalım, sola mı koyalım tesbihi? İlk duydum ondan. Dedim ne olacak peki tesbihi sağa sola koysan? İşte eğer sağına koyarsan şeytan seni kandıramıyormuş. Sola koyarsan şeytan kandırıyormuş. Bakın muhteremler. Ya nasıl boş şeyle meşgul oluyor, boş şeylerle böylece. Dinimizde tesbih de şart değil ki. 30 defa Sübhan demek sünnet. 30 defa Sübhan demek sünnet. İster bunu elinle, parmağınla say, ister kalbinle say, isterse boncukla say bunu böylece. Tesbih şart değil bir konu bu şekilde böylece. Bu defa ne oluyor? Yani bunun gibi böyle bidatlerle olmayan şeyle uğraşılıyor. Bunun üzerine duruluyor, önem veriliyor. Yani bu olmasa namaz olmaz gibi. Öyle bir hava estiriliyor. Ama bunun yanında namazın temel ilkeleri gidiyor, unutuluyor muhteremler. Bunun için bidattan sakınmamız gerekiyor muhteremler. Yani biri bir şey söylediği zamanlar ona sormak gerekiyor. Sen bunu ilmihalde gördün mü? Namaz hakkında her şey ilmihalde vardır. Sen bu ilmihalde gördün mü? Görmedin. Kimden duydun? Efendim filan söylemiş. Olmaz öyle. Filan söylemiş. Sen duydun mu duymadın? Olmaz muhteremler. Bu işin namazın farzının, vacibinin, sünnetini iyi bellememiz gerekiyor ki namazın işine kabul olsun. Kıraat bitti. Fatiha okuduk elhamdülillah. Zamm-ı Sure okuduk. Sonra sıra geliyor şimdi rükûa gitmeye. Rükûda farz. Farz böyle. Olması olmaz yani. O anlamda. Rükûa ederken tekrar tekbir alınır. Allah'a bir tekbir alınır. Hanefi mezhebinde eller kaldırılmaz rükûa giderken. Şafiiler kaldırılır rükûa giderken. Rükûa gittiğimiz zaman parmaklar açık olacak. El parmağı açık olacak. Avuç içleri ayağın tam dizinin üzerine konacak, kavrayacak, sıkacak bunları. Dirsekler kırılmayacak. Dirsek tam dik olacak. İnsanın sırtı, başı düz olacak. Yani bir su terasisi konsun, su tam dengede olacak. Olacak böyle şey. Rüküde öyle az eğilmek de olmaz, çok eğilmek de olmaz. Ya kim başınız başını eğer, bu da olmaz muhteremler. Erkekler rüküde Hanefi olsun, Şafii, bütün dört mezhebe göre değişmez bu, aynı kuraldır. Demek rüküde sırt, baş düz olacak. Bu dişler açılmayacak, kırılmayacak, dik olacak dişeklerde. Avuç içleri, parmakları açık olduğu halde diz kapağına konacak. Hanımlarımız, onlar biraz daha az eğilecekler hanımlar rüküde. Rüküye eğildik. Ne yapıldı rüküde? Üç seferde rükû tesbihi vardı. Üç sefer. İsteyen tabi bunu beş de diyebilir, yedi de diyebilir. Ama üç olsun da inşallah öz olsun. Sübhane Rabbiyel Azim. Sübhane Rabbiyel Azim. Arapçada P harfi yok. Bazıları süp, P yapıyorlar bunu. Bu olmaz mı? Anlam bozulur buradan. Mutlaka B olacak. Bir de su kadın olmayacak. Yani o sindir, o Arapçada sad değildir. Sübhane Rabbiyel Azim. En aşağı üç sefer bu denecek. Denecek. Yanında dediğim gibi işte beş sefer söyleyeyim, sevabı daha çok olsun. O hırs olmasın da üç olsun. Ama güzel söylemek gerekiyor. Yani kul Allah'a sınır rüküye eğilmiş elhamdülillah. Allah'ı kulunu tesbih ediyor burada. Anlamına girmeyeceğim hala. Rüküde böyle güzelce yavaş yavaş tane tane bu rükû tesbihini söyledikten sonra ayağa kalkılacak. Yine tekbir getiriliyor. Neden tekbir getiriliyor? Yani kul namazda hep Allah'ın büyüklüğünü anlıyor bakınız. Çok incelik var burada şimdi. Rüküden kalkıyor. Yok, rükü giderken tekbir getirdi şimdi. Allah'ın büyüklüğü andı böylece. Rüküden kalkışta ne yapıyoruz? Eğer kişi yalnız kılıyorsa, sünnet münferdi kılıyorsa, Semiallahu limen hamideh diyecek. Eğer imamla cemaatle kılıyorsa, İmam bunu söyleyecek. Yalnız şu var muhteremler burada şimdi, rüküden kalktan sonra kavme deniyor buna. Ayakta bir dikilme. Rüküden kalk, hemen secdeye gidilmez. Bu tadil-i erken deniyor buna. Tadil-i erken deniyor. Yani rükünlerin tadili anlamına geliyor burada. Bu İmam-ı Azam'a göre vacip. İmam Muhammed'e göre vacip. Ne demek vacip? Terki caiz değil. Kasten terk ederse, yani rüküden kalktı, hemen secdeye giderse, kasten terk ederse, namazın iadesi gerekiyor. Hatayla gittiyse, namaz sonunda sevziye gerekiyor bak muhteremler. Yani buradan çok duyuyorum bunun üzerine muhteremler. Rüküden kalktık. Ne diyoruz kalkarken? Yalnız kılıyorsak, Semiallahu men hamide doğrulduk. Doğrulduktan sonra mafsallar, eklemler tam yine oturacak. Oturacak. Dikirten sonra bir defa da Rabbena lekel hamd. Rabbena velekel hamd da bu olabilir. Rabbena lekel hamd denecek. Burada böyle dikilecek böylece. Hemen gidilmeyecek. Demek ki buradaki bu tadir erken dönüyor buna. Bu İmam-ı Azam'a, İmam-ı Ad'e göre vaciptir. Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre ve eğme-i selase. Diğer üç mezhebe göre farz bakma. Farz bu, farz böylece. Farzdır. Nedir farz demek? Yani eğer bu tadir erken yerine gelmezse namaz olmuyor muhtemelenler. Tekrar diyorum, rüküden kalkıyoruz. Semi Allahu limen hamideh. Sonda he var. He zamir bu. Allah razıdır böyle. Semi Allahu limen hamideh. Doğrulduk. Tam doğrulduk. Ne yapacağız? Rabbena lekel hamd. Sonun de. Rabbena lekel hamd dedik. Tam doğrulduk. Ondan sonra Allahu ekber diye secdeye gideceğiz muhteremler. Yani bunu çok dikkat edelim. Genelde yani namazın en terk olunan bir kuralı bu. Rüküden kalkıp daha doğrulmadan secdeye gidiyor böyle. O kadar acele, o kadar acele böylece. Sanki uçak tren kaçırıyor böyle, zavallı böylece. Namazı tehlikeli muhtemelen. Namaz tehlikeli. Sonra tabii ne oluyor? Kişi namazdan bir feyiz alamadın diyor böyle. Sıkılıyor namazdan böyle. Alamazsın tabii, yapmazsın kurallarını. Secdeye gidişte ne yapacağız? Yere, en yakın olan yerlerimiz önce onunla yere konacak secdeye girişte. Bedenimizin yere en yakın olan yerleri. Neresi? Önce ayak dizlerimiz en yakın yere şimdi. Önce secdeye varışta iki diz yere konacak. Sonra eller yakın. İki el yere konacak. Ondan sonra baş, alın, burun yere konacak. Secdeye varışta böylece. Secdede ayak parmakları dik olmayacak. Ayak parmakları bükülecek, ayak parmaklarının uçları kıbleye döndürülecek. Dik olmayacak. Ayak parmak uçları kıbleye döndürülecek secdede, ikisi de. İki avuç parmakta kapalı olacak, yere konacak. Parmak uçları kıbleye gelecek muhteremde. Açık olmayacak böyle. Eğer parmak açık olursa o gibi sağa sola bakarlar böylece. Parmaklar birbirine bitişik olacak. Avuç parmakları, el parmakları kıbleye bakacak. Elimizi nasıl koyacağız? Avuç tam yere yapışacak. Dirsek yere dokunmayacak. Dirsek yerden kalkacak. Dirsekler insanın bedenine dokunmayacak. Açık olacak dirsekler. İnsanın karnına ayağına dokunmayacak. Arada boşluk olacak. Yalnız avuçlar yere konacak, parmaklar kapalı, uçları kıbleye bakacak, başımızın sığacağı kadar boşluk olacak böyle. Sığacak böylece, parmak uçları baş hizasına böyle, altları çene hizasında iki elin arasına secde yapılacak, Hanefi'de. Hanefi'de. Şafii mezhebine göre ise, secdeye vardığı zaman, eller omuz üzerine getirilecek, secde eller üzerine yapılacak Şafii mezhebinde. Bunu da öyle yapacaklar. Tabii ikisinin böyle delilleri var. Secdede bir kişi ayağını yerden keserse secde yaptığı sürece namazı bozuluyor bak muhtemelen. Namazı bozuluyor bence. Ayakların yerden kesilmesi gerekiyor. Şimdi bazı kişi farkına varmadan böyle dizine kuvvetini verir, ayaklardan kesilirse. Bir hocanın biri talebelerine namaz konusu anlatırken bu konuyu söylüyor. Namazda bir kişinin iki ayağı yerden kesilirse, tek ayağı kesilirse namazı mekruh olur. İkisi birden kesilirse secde miktarı bir rükün yani namaz bozuluyor. Hoca bunu talebelerine söylüyor bu şekilde. Ayakların secdeden kesilmemesini çok sıkı tembih ediyor. Hocanın bir talebesi varmış. Bu talebe çok böyle dikkatli, inceleyen, açgöz bir şeymiş. Şimdi bu talebe, çocuk sünnet namazını kılarken hep orasının namazını gözlüyor. Hoca nasıl kılıyor? Ben de öyle kılayım diye. Yani imrenerek, ölmek niyetiyle. Ama bakıyor şimdi bu talebe, hocası sünneti kılarken secdeye gidince iki yerden kesiyor hoca ayaklarını böyle. Şimdi çocuk şaşırıyor, Allah, hocam bize böyle böyle söyledi ama ayaklarını kendi yerden kesiyor. Namaz sonra geliyor hocam, kulağına geliyor, hocam sen bize bugün böyle tembih ettin ayaklarını kesmeyin diye, ama hocam ben dikkat ettim diyor, sen hemen diyor her secdede diyor ayaklarını kesiyorsun. Yok yavrum, yanlış görmüş, böyle bir şey olmaz diyor. Sen yanlış görmüşsün, hoca kabul etmiyor tabi. Ertesi günü, şimdi bu talebe muhteremler bir gazete almış, resimsiz bir kısmını gazete almış, bunu cebine koymuş, camiye geliyor. Sünneti kılmıyor şimdi bu çocuk. Yani çocuk araştırmacı, biraz da inatçıymış yani, dedik ki böylece, yani haklı çıkacağım diye. Çocuk bu gazeteyi koymuş, böyle oturmuş arkaya bir yere, orasını gözlüyor böyle. Hocası tam secdeye gidiyor, bak önünden kesiyor böyle. Hemen gazeteyi çıkarıyor, hocası iki rekatın secdesini aynen kaldırırken gazetenin altına sokuyor. Hoca tabi secden kalkacak, bak ayağın altından gazete var. Ayağından kesilmiş, o zaman anlıyor böyle işte. Hemen namazı bırakıyor tabi, namazı bozulmuş tabi. Yavrum diyor, Allah sen razı olsun diye söylerdin beni böyle diyor. Cemaat diyor, ben şu kadar imamlık yapıyorsa diyor, bu namazı iadesi gerekiyordu muhtemelen az cemaatimiz. İnsan demek ki bazen böyle bak fark edemiyor bu şekilde. İşte secdede demek ki ayakların kesilmeyecek. Ayaklar böyle dik olacak. Ayak parmakları kıbleye döndürülecek, bükülecek parmakları. Avuç parmaklar yapışık olacak birbirlerine. Parmak uçları kıbleye bakacak. İkinin arasına baş sığacak. Hanefi mezhebinde sığacak. Dirsek yere dokunmayacak, bedene dokunmayacak, altta boşluk olacak böyle. Bu tabi secde çok ama önemli muhteremler, secde. Yani kulun, insanın Allah'a en yakın olduğu bir yer secde hali. Kulun bir nevi artık bütün onurunu, benliğini attığı, kırdığı yer böyle şey. Allah huzurunda kişinin böyle yerlere kapaklanması, sen benim Rabbimsin, ben yokum diye rükû secdeye varması. Secdede yine en aşağı 3 defa secde tesbihi var şimdi. Sübhane Rabbiyel E'la. Sübhane Rabbiyel E'la. Bakın burada ayin var muhtemelen Arapçada. Tabi Latince olmuyor bunlar, uymuyor. Bu iş azı cemaatimiz burada bir konuda araya girdi. Latince Kur'an-ı Kerim okunmaz. Okunmaz muhteremler. Bazı mezarda görüyorum, bakıyorum almış eline Latince Yasin'i almış da Yasin'i okumuyor. Tabi kaç uyardım orada muhteremler. O Kur'an değil, ona Kur'an denmez. Kur'an ancak kendi harfiyle yazılır. Öyle okunur muhteremler. Latince Kur'an olmaz. Yazılamaz yani. Yazılamaz. Ayın yok mesela. S yok. Bir S var Latince'de böyle. Harfte satı var, sesi var, veli var, petekleri var, şunlara bunlar var, ha var, hı var. Mesela halak, halak, hı noktalı olduk, yarattı anlamına geliyor. Yarattı. Halak olsa tıraş et anlamına geliyor. Mesela bakın Arabistan'da berber vardır. Yazar, hallak der. Hallak. Yani berber. Doktorsa ha ama. Hallak olsa yaratıcı anlamına geliyor bak. Bir doktor olmadı mı, hallak berber anlamına geliyor. Bunun için azı cemaatimiz, Kur'an-ı Kerim Latin harfiyle yazılamaz, okunamaz. O Kur'an-ı Kerim değildir. Biri sordu bana, peki dedi, ben de işte babama dedi, mezarına geliyorum, okumak istiyorum, Yasin'i bilmiyorum ne yapayım? Yasin okumak şart değil ki, bildiğini oku. Elham-ı Şerif'i oku, İhlas-ı Şerif'i oku, çabuk bitiyor, tekrar oku. 100 sefer oku, 5 sefer oku, 10 sefer, 70 sefer oku. Bildiğini oku. İşte azı cemaatimiz. Demek ki her Müslümanın Kur'an-ı Kerim'de öğrenmesi lazım azı cemaatimiz. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Gerçi konu dışı ama aklıma öyle geldi. Dünyaya gelmiş bir kişi Müslüman olarak elhamdülillah. Yaşı Müslüman olarak yaşamış elhamdülillah. Ama hiç Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeden ahirete gitmiş. Ne olacak bunun durumu? Tabii namaz okuyacak kadar biliyorsa farzı kurtarıyor gerçi ama buna mahşer günü Allah-u Teala soracak baktığımdır. Rabbim bu şöyle soracak. Ey kulum diyecek Allah-u Teala. Ey kulum, çok sevdiğin bir yakınından, evladından, damadından, torundan, şundan, bundan, yakınından, gurbetten sana mektup geldi. Eşten tabii yok telefon. Sana bir mektup geldi. Yolda postacı sana mektubu verse hemen açarsın, orada okursun. Yani evdeyim diye sabredemezsin böyle şey. Hem okursun böyle şey. Diyor ki Rabbim, ey kulum, ben sen Rabbim değil miyim? Rabbimsin ya Rabbi. Ey kulum, ben sana kitap gönderdim bak, Kur'an gönderdim, o benim mektubumdu sana. Benim sana mektubumdu o. Bu kadar ömür verdim sana da, yaşadın da, merak etmedin acaba bunda nedir diye bunu öğrenmedin. Sorak muhteremler. Hadi cemaatimiz, yani Kur'ansız kalmayalım muhteremler. Yine Kur'an'la ilgili Uhud Savaşı'nda, Uhud Harbi'nde 70 tane şehit verdik muhteremler, Müslümanlar. Hepsi tam şehit ama böyle. İslam için, din için çarpışanlar. 70 şehit verdik. Bu Uhud'daki savaş bölgesi de giden tabi bilirler, dar bölge. Yani 70 şehidin tek tek gömülmesi olmayacak orada. 3-5 kişi bir mezar gömülmesi gerekti böyle. Bu zaman ne yaptı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri? Geniş mezar açıldı. Hangisi daha Allah katında eftal üstün ise o kıble tarafına. Yani mezar böyle boyuna değil de yan yana konuyor. En öne kıble tarafı en tabi makbul yeri. Peygamber sordu sahabelerine şimdi. 5 kişi için hazır. Oraya gömülecekler. 5'i hazır. Peygamber diyor sahabelerine, eshabım bunların hangisi Kur'an-ı Kerim'den daha çok ezber biliyordu? Sordu. Ya Resulallah, işte bu şu kadar sure biliyor, bu kadar biliyor, bu az, bu şu kadar biliyor. İşlerinde hangisi daha çok Kur'an-ı Kerim'den ezberi varsa Peygamber'i ele aldı muhtemelen. Bunun içinde Kur'an var. Kur'an var bunun içinde. Öne aldı muhtemelen. Araya toprak kondu. Arkasına ikincisini, üçüncü kondu bak muhtemelen. Aziz cemaatimiz. Şimdi şöyle insan kendi kendine bir örnek alsın. Kişi kendi kendine. Yolda bir kağıt görsek bakarız. Resim var. Hele çıplak bir kadın var. Ne yaparız? Daha bir İslam inançla o anda çiğneriz onu böyle. Kağıt var. Kağıdın bir kusuru yok mu? Üstteki mesele. Ama yolda bir kağıt gördük de kağıt üzerinde bir Allah'ın ismi şerifi var, bir ayet-i kerime var. Ne yaparız? Hemen kağıdı kaparız, alırız ya da muhteremler. Bakınız, bir kağıt bile, tabii bu tahta da olabilir, başka levha olabilir, başka bir şey, cisim de olabilir. Demek ki bir cansız bir varlık üzerinde bile Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yazılınca o cansız kağıt, madde bile kutsallaşıyor bakınız, yere konmuyor. Hatta bunun da ötesinde eğer ki şu anda abdesti yoksa onu tutamaz bak muhteremler. Bakın bu da var şimdi muhteremler. Yolda gidiyoruz. Baktık Kur'an-ı Kerim'den bir ayet yazılı. Ya da Kur'an-ı Kerim sayfası yere düşmüş, gördük bunu. Abdestimiz yok. Ne yapacağız? Hem orada temin yapacağız, onu alacağız bakalım. Bakın aziz cemaatimiz. Demek ki bir kağıt parçası bile üzerine ayet-i kerim yazılınca o kadar kutsallaşıyor, o kadar mukaddes oluyor ki abdesti tutamıyor bile onu aziz cemaatimiz. Ya bir insanın içinde Kur'an olsa ne olur? İçinde Kur'an o kalbine olursa tabi o Allah katında daha kutsal oluyor muhteremler. Hatta Allah korusun bir ehli Kur'an, çok Kur'an okuyan kişi başka günahlarından dolayı cehenneme girse bile içindeki kalbini Kur'an yakamayacak muhtemelenler. Yakamayacak böyle. Nur çünkü. Hatta ateşi o söndürüyor bile ben. Söndürüyor bile ben işte. İşte tabii konumu aslında namaz konumuz. Birinin secdeye vardık. Secdeyi yaptık elhamdülillah. En az 3 defa tesbih yaptık. Sonra Allahu Ekber diye birinin secdeden kalkıp oturuyoruz. Nasıl oturacağız? Erkekler sol ayak yan yatıracak. Sol ayak yatıracak. Kişi onun üstüne oturacak. Sol ayak yan yatıracak. İnsan onun üstüne oturacak. Sağ ayak dikilecek. Sağ ayak dikilecek. Sağ ayağın parmakları kıbleye dönecek. Dönecek. Sağ ayak dikilecek. Parmak kıbleye dönecek. Sol ayak yatırıldığı üzerine oturuldu böyle şey. Oturduk. Yine rükudan kalkıştaki olduğu gibi secden kalkınca da hemen ikincisi de varmayacağız. Allahu Ekber. Seden kalktık, oturduk ya duracağız. Allahu Ekber. İkincisi de varacağız muhteremler. İkinci secdeye vardık. Tabi aynı şekilde onu da yaptık elhamdülillah. Bir rekat tamamlamış oldu. Ayağa kalkıyoruz şimdi. Allahu Ekber diye ayağa kalkıyor. Yani niye tekbir alınıyor namazda böyle? En büyük Allah'tır. En büyük Allah'tır Celle. Kul kendi kendine bunu hatırlaması gerekiyor ki Allah'tan başka bir şeyi namaza aklımıza gelmemesi için muhteremler. Ayağa kalkışta ne yapacağız? Ayağa kalkışta önce şimdi tersi olacak. Secdeye giderken önce dizler, sonra eller, sonra alın burun konmuştu. Bilhassa adı cemaatimiz secdede alın var ya alın burun, bunun yere güzel yapışması gerekiyor. Hatta bir insanın secde ettiği yer böyle sünger gibi yumuşak olursa, kaba olursa olmaz böyle, sert olacak. Alın yerin sertliğini duyacak. Kural budur. Şimdi secden kalkışta tersten başlıyor. Önce yüz kalkacak. Ondan sonra eller, en az ayaklar kalkacak. Kalkışta ikinci rekata geçtik. İkinci rekata. Tabii yine hemen kalktığımız ikinci rekatta eller bağlandı. Elimizi istemiyor ikinci rekatta. Hemen besmele ile elhamşi okumaya başlayacak. Zamsı okunacak. Rükû secde yapıldı. İkinci rekatın İki secdeden sonra oturma şimdi geliyor. Buna kade deniyor, oturma deniyor. Kılınan namaz ise farz olsun, sünnet olsun, ne olsa olsun mutlaka her iki rekatı oturulur. Oturulur. Yani her iki rekat bir nevi yolculuktan mola vermek deniyor buna muhteremler. Öyle buyuruyorlar böylece. Yani namaza başlayan kişi manevi yolculuğa başladı Allah yolunda fi sebilillah kul. Yani kul ruhsal açıdan, kul manevi açıdan manevi yola girdi kul böylece. Ne yapıyor? Her iki rekatta bir kulaşını mola veriyor Mevlam. Kulum otur, dinle bakalım. İki rekatta bir mola veriyor şimdi. Kul mola veriyor, oturdu şimdi. Nasıl oturacağız? Tabii yine sol ayak yatırıldı, sağ ayak dikildi. Hanımlar böyle yapmayacaklar. Hanımlar ayaklarını sağdan çıkaracaklar, yere oturacaklar muhteremler. Oturacaklar. Oturduğumuz zaman ettehiyyatı var şimdi burada muhterem, ettehiyyatı. Bu da çok önemli. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatühü. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani Muhammed abdühü ve resulü. Bunu okumak da burada muhteremler vacip oluyor. En sahih kavle göre sünnet diyen çok az var, vacip oluyor. Yalnız tabi bunu da yavaş okumak gerekiyor muhteremler. Bu ettihat o kadar önemli ki ettihat namazda, oturuşta. Kul Allah huzurunda Mevlam emir verdi, kulum otur, bir mola ver, dinlen diye. Kul burada Mevla'ya şimdi selam veriyor. İşte tehiyyeller, zikirler, Allah mahsus bir kulu selam veriyor. Sonra dönüyor burada, kul peygambere selam veriyor muhtemelen. Yani namazda önce Allah huzurundayız. Sonra peygamberimiz bir nevi görüşür peygamberimizle muhtemelen. Sonra bütün salihlere selam veriyor böyle. Bakın muhtemelen. Yani etiyat o kadar şey ki anlamı, yani bir sohbete sığmam muhtemelen böylece. Hatta şöyle bir şey var, bakın muhteremler. Şimdi kul ettehiyyatü lillahi ve salatü tayyibâ dedi muhterem namazda böylece. Allah kulun burada selamını alıyor muhteremler. Sonra kul peygamber selam veriyor bakınız. Esselamu aleyke bakınız. Bir de aleyke burada bak. Eyyühen nebiyyü bakınız. Ey nebi zişan bak. Ey yüce peygamber. Allah'ın selamı sana bak. Aleyke. Hitap, muhatap. Gayb değil burada. Ey Nebi Zişan, ey Yüce Nebi Peygamber, Allah'ın selamı sana olsun. Rahmet eylesin, Allah sana olsun böylece. Hazreti İbni Abidin vardı muhteremler. Fukuhanın son halkası. Şam tür yapmış zamanında. O şöyle buyuruyor. Ben diyor ettihat okurken diyor, peygambere selam verirken ettihatı da, eğer o anda peygamberi göremesem, benim selamımı aldığını duymasam, onu almanızı tekrar kılarım ben diyor muhtemelen. İbn-i Abi Hazretleri, İbn-i Abidin. Fukuhanın son halkası, zamanın Şam mütüsüymüş kendisi böyle şey bakınız. Burada kişi peygambere selam veriyor. Ey Nebi Zişan diye. Aleyke sana olsun ya Nebi Resulullah diye. Tabi şimdi burada bir namaz kılan mümin peygamber selam verince peygamber selamı alıyor işte muhteremler. Bakın muhteremler. Alıyor. Peki duyuyor mu peygamber bunu? İki türlü alışı var peygamber selamı. İki türlü muhteremler. Biri eğer burada namaz kılan kişi eyyühen nebiyyü diye söylerken böyle aşk ile meşk ile peygamber huzuruna hayaline girerek bunu tam ve canlı söylerse peygamber direkt alıyor bunu böyle şey alıyor böyle şey. Eğer kul burada bu huzura giremeden bir gafil olursa o zaman melek ve peygamberin başında melek tebliğ ediyor peygamberimize. Ya Resulallah işte filan yerden filan ümmetim sana selam ediyor. Peygamber diyor ki aynı selam ben de söyleyeyim. Eğer kul burada bir huzurlu olabilse Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü derken kul peygamber huzuruna girebilirse araya melek fasla girer muhtemelen. Ardından perde kalkıyor. Peygamberimiz onun selamını alıyor, direkt alıyor muhtemelen. Alıyor böylece. Aynı Allah'ın selamı sana da olsun diye muhtemelen. Sonra bütün salih kullara bakın muhtemelen. Esselamu aleyna ve alâ ibadillâhi sâlihîn bak. Önce aleyna bize olsun bu cemaata. Tek bunu söylüyor. Yani bu cemaat hayır. Ve alâ ibadillâhi sâlihîn. Allah'ta ne kadar salih kulu varsa böyle. Yerde, gökte, melekler dahil, kabirdeki dahil muhtemelen. Kabirdeki dahil, kutuplar dahil vereceğim. Hepsi bu selam veriyor burada vereceğim. Selam veriyor. Onlar bunu duyuyorlar mı? Duyamıyorlar. Peki ne oluyor? Allah onların vekâten Allah selam alıyor bu derimler. Mevlam buyuruyor. O kulların yerine selam aldı Mevlam buyuruyor muhtemelen. Geliyorlar. Yani bu etiyatı bu önemli burada. İnşallah bunu okurken acele etmeyelim muhtemelen böylece. Allah huzurundayız böylece. Bunu güzel okuyalım böylece. Tabi sonra da kelime şehadet getiriliyor. İmanı tazeleme burada getiriliyor. Eğer kıldığımız namaz iki rekatlı namaz ise sabahın sünneti farzı gibi tabi arkadan sabahşir okunuyor. Eğer 3-4 rekat namaz ise ayağa kalkıyordu. Etiyatı bitti mi ayağa kalkıyor burada. Allah'a bir ayağa kalkılıyor. Eğer kıldığımız namaz farz namazı ise farz namazların 3-4 rekatında yalnız Fatih okunur. Fatih okunur bence. Besmele çekilir, Fatih okunur, başka okunmaz. Unutta okuduysa sevinçte gerekmez böyle, okumaması gerekir ama. Eğer kıldığımız namaz farzın dışında, ister vitir namazı gibi vacip olsun, ister sünnet-i mevket olsun, ister başka namaz olsun, diğer namazın her rekatında Fatih'in zamanı okunur, her rekatında okunur. Şimdi gelelim inşallah son oturuşa. Namazın son oturuşuna geldik. Buna kade-i ehire deniyor Arapça. Kade oturma anlamına gelir. Son oturuş denir buna. Bu farzdır. Hatta bir kişi kade-i ehirede yani akşam 3. rekatında, yatsının öğlenin 4. rekatında oturması lazım. Unuttu ayağa kalktı. Ne yapacak? Geri dönecek, oturacak. Eğer cemaatle kılarken bu olsa ne olacak? Farz namazı cemaatle kılınıyor. Hoca efendi son oturuşun oturması gerekti, unuttu ayağa kalktı. Cemaat kalkmayacak bunlardır. İmamın tabi olmayacak. Çünkü artık namazda ilgisi yok o şekilde. Ayağa kalktı imam, cemaat kalkmayacaklar. Peki ne yapacaklar? Tabi cemaat bağıracak. Sübhanallah, Sübhanallah diye hoca uyur yapacak burada. Hoca uyandı, dönüp oturur. Tabii kalktığı için sevinçle gerekir, namaz tamamlanır muhteremler. Şimdi mesela cemaatta erkek de var, kadın da var diyelim. Hoca hep unuttu son rekatta, oturmadan ayağa kalktı. Erkekler de gaflette daldılar. Cemaatte kadının birini fark etti bunu da yanlış anladı. Kadın ne yapacak bak muhteremler? Bakın aziz cemaatimiz. Kadının sesi, bakınız, haram olduğu için kadın burada Sübhanallah diye bağıramaz. Ne yapacak kadın? Sağ elinin avucunu sol elinin dışına vuracak namazda böyle. Böyle yapacak. Böyle vuracak bu şekilde böylece. Böyle yaparsa bu da İslam'da yok böylece. Alkış yok İslam'da böylece. Çünkü bu alkış da müşriklerin Kabe tavafı yaparlarken ya. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. İlla mükâim ve tasdiye. Yani müşriklerin tavafı illa mükâim ve tasdiye. Mükâ ısı çalma. Müşrikler cahile döneminde Kabe tavaf ederken böyle hem alkış yaparlardı hem ısı çalarlardı bu şekilde. Bu İslam'da ısı da yok muhtemelen alkış yok İslam'da böyle şey. Demek ki bakın kadın sesi haram olduğu için hoca yanlıştı. Erkekler bunu fark edemediler. Kadın bunu fark etti, bağıramaz Sübhanallah diye. Sağ elinin ayağısını, avucunu solun tersine vuracak böylece. Bir vurdu, duyamadı. Tekrar vuracak, böyle yapacak, yanında oturacak muhteremler. Şimdi aklımıza gelir muhteremler, bakınız değil mi? Aklımıza gelebilir. Benim aklıma geldi de, sizin aklına gelebilir. Kadın namazda bile, bakın Sübhan'a diyemiyor, zikir olduğu halde, günümüzde kadınlar dansıp şarkı söylüyorlar, ne olacak onların halleri? Bunu Allah bilir işte muhtemelen, onu bilemeyiz muhtemelen. Şimdi son oturuşta Etiyat'ı okuduk. Arkadan ne geliyor muhtemelen? Arkadan sahabe-i şerife geliyor. Allahümme salli ala, Allah'ım barik ala. Tabi vakit ezan olduğu için çok kısa geçeyim inşallah bunları. Bunları okumak da Hanefi'de sünnettir ama Şafii'de farzdır muhteremler. Tabi 4-5 de hak olduğu için yani bunu okuyan kişi farz gibi okumamız gerekiyor. Yani terk etmeyelim bunları da. Bu da Savaş Şerif Peygamberimiz'e, Savaş Şerif'edir. Bu da okunacak. Bundan sonra dua faslına geliniyor. Namazın son dua faslına geliyor. Rabbena atina fid dünya hasene. Hasenten diyebilir kişi. Bu dua çok mühim bir şey muhtemelen böylece. Yani emin olun böyle. Namazdaki bulunan her dua, her hareket, her tesbihat, her birisinin çok özel seçilmiş şeyleri var böylece. Namazlar böylece. Yani namaz bir manevi sofra namaz muhtemelen. Namaz manevi sofra, içinde bakın tekbir var, tesbihat var, hamd var, ayet-i kerime var, tehiyye var, salavat-ı şerif var ve çeşitli böyle, her birinde de böyle özellikleri var böyle. Namaz böyle manevi bir sofra namaz. İşte sonunda burada dua faslı başlıyor şimdi. Rabbena atina fid dünya haseneten. Ya Rabbi bize dünyada her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver ya Rabbi. Ömrün hayırlısını. Öyle ömür var ki Allah korusun. Artık kişi kendine bıkıyor, bakan da bıkıyor Allah. Kişi yıllarca yatıyor böyle, altını alıyorlar. Bak burada dua ediyoruz. Ya Rabbi dünyada her şeyin en güzelini, en hayırlısını ver böyle. Ömrün hayırlısını, sağlığın hayırlısını, evladın hayırlısını, zevcenin hayırlısını, malın hayırlısını, evin hayırlısını istemeyelim. Her şeyin en hayırlısı, en güzelini biz bilemeyiz. Ve fil ahirete haseneten bakın azaben nar. Ya Rabbi ahiret alem bize yine her şeyin en hayırlısını ve ahirete de ya Rabbi. Yani kabirde, mahşerde yine her şeyimiz en güzel ver ya Rabbi. Ve kine azaben nar. Bizi ateş azabından da koru ya Rabbi. Ve kı vikaye koruna bizleri azaben nar. Ateşin azabından bizi koru, cehennemi koru. Ondan sonra istiğfar yani tevbe anlamına geliyor. Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine yemekum hesap. Rabbena ufirli, Rabbimiz beni affeyle. Veli valideyye, anne babamı affeyle. Sonra bütün mümini affeyle ya Rabbi. Bütün mümini affeyle ya Rabbi. Mahşer günü hesabının başladığı günde. Bu da bitti mi? Namaz dua da bitiyor. Sıra kalıyor selam vermeye. Önce tabi sahabeyi selamı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bak. Allah'ın selamı size olsun. Kim abi sizce burada? Omuzda melek var ya mı? Ona verir selam bu şekilde. Melek bizi gözetiyor namazda. Ona seviniyor böyle. Eğer cemaate kılıyorsak sağımızda olanları da diyebiliriz böyle. Sonra soldaki meleği sol cemaate selam veriyoruz. Namaz bir şey olur muhtemelenler. İnşallah Rab nasip etsin aziz cemaatim inşallah namazımızı daha güzel, daha güzel kılmaya çalışalım muhteremler. Emin olun her şey, her şey namazda muhteremler böyle. Yani sevabın en bolu böyle, akıyor sevabı, akıyor namazı böyle. Melek yazıp bitiremiyor bak. Yani sevap, en bol sevap namazda böyle. Manevi feyiz, manevi ruhsal zevk, hepsi namazda böylece. Ve eğer bir kişi, bir evlullah öyle buyuruyor, eğer bir insan diyor, acaba ben nasıl bir kişiyim? Acaba iyi miyim acaba? Merak ediyorsa, namaz kılarken kendine baksın diyor. Namazını nasıl kılıyor? Namazı güzel kılabiliyor mu? Namazdan tat, feyiz, zevk alabiliyor mu namazdan? Yok, namazdan tat alamıyor, feyiz alamıyor, namaza sıkılıyor, patır, kütür bir şey yapıyorsa, maalesef iyi değil muhtemelen. İlla Teala Fatiha.